इंद्र ने भेजा मातुली रथ के साथ तुरंत। हर्ष सहित रथ पर चढ़े युद्धातुर श्रीकंत। श्री रघुनाथ को रथ पर पाकर द्विगुणित बल से धाए वानर। ओ कपिरिच्छन जब खल दल ढाया तब खलपति विस्तारी माया। अगणित राम लखन प्रकटाए भ्रमित होए कपि भालु डराए। हुए भ्रमित लक्ष्मण भी पल को पढ़ न सके रावण के छल को। भयभीत मरकट भालु अचरज में पड़े सौमित्र से कौतुक विचित्र लखे लखन संग सर्व अंकित चित्र से। देखी जो सेना चकित आतंकित थकित विस्मित डरी एक बाण कर संधान हरि ने निविश में माया। हरी एक बाण कर संधान हरि ने निविश में माया। हरी राम जी सैनिकों को संबोधित कर बोले, तुम रण क्लांत हुए बहुत मेरे सैनिक वृंद। द्वंद युद्ध उनका लखो जिनमें अंतर द्वंद। गर्जन करता रावण आया प्रथम बाण शब्दों का चलाया। बोला रे तापस वनवासी ज्ञान सुनाने के अभ्यासी। खरदूषण त्रिशिरा के घाती खरदूषण त्रिशिरा के घाती कुंभकर्ण के निथुर निपाती निथुर निपाती निथुर निपाती। सबके नाम के वज्र हनूंगा सबके नाम के वज्र हनूंगा। गिन गिन कर मैं बदला लूंगा बदला लूंगा बदला लूंगा। बजने वाले आज पड़ा रावण के पाले। वैदेही का देखने सपना देख तू जाता जीवन अपना। रावण का अनर्गल प्रलाप सुन राम ने कहा, यदि शब्दों के बाण का कोश हुआ हो शेष तो शस्त्रों में वारता होने दे लंकेश होने दे लंकेश। नीति सुनाता हूँ मैं तुझको यदि कुछ तेरी समझ में आए। तीन प्रकार के पुरुष जगत में होते जो आगम ने बताए। एक गुलाब जो केवल पुष्प दे, एक गुलाब जो केवल पुष्प दे, आम के जो फल फूल लुटाए, कटहल फल दे कुछ भी न खल दे, वो न किसी श्रेणी में आए। कटहल फल दे कुछ भी न खल दे, वो न किसी श्रेणी में आए। ऐसे ही नहीं कंठ में तेरे डालूंगा मैं काल का पाशा, पहले उनको भेजूंगा जिन्हें तुझसे युद्ध की है अभिलाषा। तेरे पापी हाथों में दूंगा, पापी हाथों में दूंगा, घोर निराशा तीव्र हताशा, मेरे वीर बताएंगे तुझको पाप और धर्म की क्या परिभाषा। मेरे वीर बताएंगे तुझको पाप और धर्म की क्या परिभाषा। वीरोचित अवसर दिया वीरों को भगवान, एक एक कर लेने लगे सब रावण के प्राण, खल रावण के प्राण। गदा चला हनुमान देखते भूले तो नहीं करना वार, शक्तिमान पर पदाघात कर निष्बल जांचे बाली कुमार। शीश चढ़े नल नील उछल कर शीशों से रह केश उखार, जामवंत सुग्रीव विभीषण परख रहे शस्त्रों की धार। जितने पक्षी आमिष भक्षी सबको है आनंद अपार, खाने लगे हताहत काया गिद्ध चील बाज और सियार। राम और रावण के सौजन्य से आज यथेष्ट मिला आहार, शोणित की अपवित्र नदी वो मुर्दों पर चढ़ करते पार। रण की शोभा देख देख कर नाचे भूत प्रेत बैताल, नाचे भूत प्रेत बैताल, उनके संग उनकी सहचरिया नभ पर नाचे दे दे ताल, नभ पर नाचे दे दे ताल। चामुंडाएं बजा रही करताल, उठा धरती से कपाल, लाल रक्त से योगिनियों के हुए होठ नख जिह्वा लाल। तीन लोक में कभी कहीं पर हुआ नहीं ऐसा संग्राम, हुआ नहीं ऐसा संग्राम, दोनों दल के योद्धा जूझे ले निज निज स्वामी का नाम, ले निज निज स्वामी का नाम। महासमर हो रहा निरंतर निकले नहीं कोई परिणाम, हानि देख दोनों दल की सन्मुख आए रावण और राम। रावण ने माया से निर्मित प्रगटाए भूत प्रेत अगणित, सेना जिन्हें देख डरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। दशानन आसुरीय माया का उत्तर उत्तर विस्तार करता गया। दानव ने फिर अग्नि प्रकट की ऊंची ऊंची जिसकी लपटें वे लपटें नातेदारों श्री राम की सेना से लिपटे चारों ओर से अग्नि लगाकर ऊपर से बालू बरसाई प्रलय काल का दृश्य देख कर देने लगे सब राम दुहाई फिर माया से रच दिए बहु तेरे हनुमान हर हनुमान के हाथ में दे दिया एक पाषाण लगा राम भक्तों का मेला चहुदिस हनुमत राम अकेला मारो काटो की ध्वनि करते राम बाण से भी नहीं डरते प्रभु पहले दुष्टों को छूट देते हैं फिर शक्ति का वमन करा लेते हैं फिर करते हैं एक ही ऐसा शर संधान छल बल माया शस्त्र का करता जो अवसान तात्क्षणिक माया नष्ट हो गई परंतु माया भी अभी जीवित है रावण जो जो शस्त्र चलाए रघुवर उनको काट गिराए रघुवर उनको काट गिराए कल के प्रकट किए नागों को प्रभु के बाण गरुड़ बन खाए प्रभु के बाण गरुड़ बन खाए रावण पल पल करे प्रमाणित पापी में बल कछु कम ना राम का प्रण और रावण का हट बार बार रण में टकराए बीस भुजा और दस शीशों पर रावण व्यर्थ करे अभिमान रावण व्यर्थ करे अभिमान पुरुष सूक्त में पुरुषोत्तम के अंगों का यूं किया बखान अंगों का यूं किया बखान शीश सहस्र सहस्र पाद भुज नेत्र सहस्र सदा छविमान इतना सब कुछ होने पर भी तनिक नहीं गर्वित भगवान शरुभुज खल के प्रभु काट काट गए हाथ भुज नवीन मस्तक नए जुड़ जाए हर बार